A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, bu programımızda 80'li yıllara ait şarkıların 12 inç versiyonlarını, extended remixlerini, double versiyonlarını ve max versiyonlarını dinleyeceğiz. İlk olarak Roy'u dinliyoruz, Destiny Time. Gonna get on the seven and up the bed, and up the beat, and then a destiny. ve Billy Ocean Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Madonna, Lucky Star. You must be my lucky star. ve 1981 yılına ait The Human League şarkısı Don't You Want Me Extended Remix. Baby's Gang Challenger. Do it. Bolero adlı şarkısıyla Funky. Let's not be the ones outside, looking at the world go by. So you're standing all alone. Wasted time is gone for good. Say no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hand, like a feather on the sand, only made of gold. You can make me feel a king and surrender everything. Kendi bakış açısıyla Vietnam Savaşı'nı anlattığı 19 adlı şarkısıyla Paul Hardcastle. goes to hostile fire almost every day. Anki Baker, Where Were You Last Night? tekerleme gibi bir şarkıyla Madman Jack. Rack Diggy Doogie Baba Doog. Listen to the voices. The Girl of the Lucifer adlı şarkının extended versiyonuyla Monte Cristo. Ve London Boys, Harlem Desire. Just one night of business sleep and no more fighting in the streets. Yeah, ha, ha, ha, ha. trail of a shock in New York. Yeah, yeah. On the go, they know all the tricks I got. Better make it quick, you hear them laughing right behind you. Fair Tex adlı çalışmasının Rocader Double versiyonuyla Rager. Bridger bugünkü programımızın son ismiydi. Haftaya 80'lere devam. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.